Świetnie wyposażone Clio z rocznika 2019 i zyskaj nawet do 7000 zł z oponami zimowymi. Sprawdź też ofertę na inne modele Renault. Szczegóły oferty w salonach. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Słuchają Państwo Trójki w piątek, czyli dziś, czyli 31 stycznia. Minęła siódma, czas więc na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. A w serwisie WHO, która ogłasza stan wyjątkowy. Ostatnie odliczanie do Brexitu. I nagrody dla bohaterskiego sześciolatka z Rybnika. Stan wyjątkowy ogłasza Światowa Organizacja Zdrowia w związku z epidemią koronawirusa z Chin. Decyzja ma związek z niebezpieczeństwem przenoszenia się nowego wirusa do innych krajów, zwłaszcza tych, które mają słabe systemy opieki zdrowotnej. Wojciech Cegielski. Pierwsze przypadki koronawirusa wykryto w chińskim mieście Wuhan. Przedstawiciele WHO twierdzą jednak, że największym zagrożeniem jest możliwość dotarcia wirusa do wielu innych miejsc na świecie. Ogłosiliśmy stan wyjątkowy nie z powodu tego, co dzieje się w Chinach, ale z powodu tego, co dzieje się w innych krajach. Nasz niepokój budzi możliwość rozprzestrzeniania się wirusa do krajów o słabszym systemie opieki zdrowotnej, które nie są na to przygotowane. Mówi dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Światowa Organizacja Zdrowia odnotowała dotąd 98 przypadków zarażenia wirusem w 18 krajach na świecie. Wszystkie te przypadki wiązały się z osobami, które przyleciały z chińskiego miasta Wuhan. Prócz Chin nie ma na razie przypadków zgonów, ale zanotowano już 8 sytuacji zarażenia się człowieka od człowieka. Tak stało się w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Wietnamie i w Niemczech. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Około 30 Polaków przebywających w Wuhan chce wrócić do kraju, mają przelecieć razem z innymi Europejczykami, zapowiada minister zdrowia Łukasz Szumowski. Przygotowujemy ten transport w najbliższych dniach. Mamy przygotowane oddziały zakaźne na przyjęcie tych Polaków. W naszym kraju dotychczas nie potwierdzono koronawirusa z Chin. Na obserwacji jest około 100 osób, w tym kobieta, która przyleciała wczoraj do Warszawy z Pekinu. W Chinach z powodu nowego koronawirusa zmarło już 213 osób. Liczba zakażonych sięga 10 tysięcy. W Niemczech zidentyfikowano piąty przypadek. Pierwsze dwa zdiagnozowano we Włoszech u dwójki turystów z Chin. Wieczorem odwołano alarm na statku wycieczkowym, który został unieruchomiony we włoskim porcie w związku z podejrzeniem koronawirusa u pasażerki z Chin i jej męża. 6 tysiącom pasażerów zabroniono schodzenia na ląd. Badania wykluczyły jednak obecność nowego wirusa. Statek odpłynie z portu po południu. Brexit staje się faktem. O północy liczba członków Unii Europejskiej zmniejszy się do 27. To efekt referendum z czerwca 2016 roku. Z Londynu Adam Dąbrowski. Od tego momentu minęły ponad 3 lata. Termin trzykrotnie przekładany. The eyes to the right. 202. Rekordowa w historii klęska rządu w parlamencie, to opozycja panowała w pewnym momencie nad Izbą Gmin. Przedterminowe wybory, dwa razy. Let's get Brexit done. No i wymiana na stanowisku premiera. W końcu dzień Brexitu. Rząd będzie miał dziś wyjazdowe posiedzenie, symboliczne, na północy Anglii, w Sunderlandzie, który jako pierwsze miasto zadeklarował poparcie dla Brexitu. Ale nie będzie hucznego świętowania, to świadoma polityka gabinetu Borisa Johnsona. Premier wie, że wyjście z Unii nadal dzieli społeczeństwo. Na godzinę przed Brexitem Boris Johnson wygłosi przemówienie. Przed kancelarią na Downing Street odliczanie do brexitowej godziny, a przed parlamentem grupa powiązana z Nigelem Farage'em organizuje brexitowe przyjęcie. O północy naszego czasu Zjednoczone Królestwo przestanie być członkiem Unii po niemal pół wieku. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Kto ma już zaświadczenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność, do dziś powinien złożyć w urzędzie kolejny wniosek. Tym razem o zamiarze wniesienia jednorazowej opłaty, która pozwala na skorzystanie z pełnej bonifikaty. To dotyczy właścicieli tych nieruchomości, którzy dostali pismo o przekształceniu do 30 listopada. Osoby, które nie dostały jeszcze takiego dokumentu, powinny czekać. Nie stracą uprawnień do najwyższych bonifikat, zapewnia Filip Serkiewicz z Ministerstwa Rozwoju. I co więcej, taka bonifikata będzie mogła być udzielona w odniesieniu do całego okresu, za jaki ta opłata powinna być wnoszona, czyli za najczęściej okres 20 lat. Po uregulowaniu należności dostaniemy dokument potwierdzający spłatę. Z nim trzeba pójść do sądu i poprosić o wykreślenie roszczenia z księgi wieczystej. I jeszcze o nagrodach i podziękowaniach dla sześcioletniego bohatera. Rafał Kluczniok z Rybnika zadzwonił pod numer alarmowy, gdy jego mama straciła przytomność. Zadzwoniłam na numer 112. Że jestem Rafałek, krzyczałem i byłem w domu. Pani sąsiadka wyszła i poszła do mnie i zobaczyła, że nagle moja mama leży. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że postawa chłopca jest godna uznania. Wykorzystując ten numer, najprawdopodobniej uratował życie swojej mamie. Bardzo dzielny chłopiec, bardzo mądry. Mama chłopca, pani Angelika Kazimierska, często traci przytomność z powodu przewlekłej choroby. Od zawsze wraz z jego ojcem uczą syna, jak ma się zachować w takiej sytuacji. I myślałam, że jednak ta nauka takie efekty przyniesie. Staramy się cały czas mu wpajać, że ten numer alarmowy istnieje i że jak tam zadzwoni, no to mu pomogą. Chłopiec otrzymał od premiera i wojewody upominki. Relacja Joanno. Poskończy ten serwis Trójki. Skrót informacji o 7.30. Mateusz Fusiarz o sporcie. U pań Sofia Kenin i Garbini Muguruza, u panów Nowak Dziokowicz i no właśnie. Wciąż czekamy na ostatniego finalistę tenisowego Australian Open. O 9.30 powinno rozpocząć się starcie Dominika Thiema i Aleksandra Zwieriewa. Sasza, jak mówią na tego drugiego, wciąż podtrzymuje swoją obietnicę sprzed turnieju. Jeśli wygra, całą premię przekaże ofiarom pożarów. Moi rodzice wychowali się w Związku Radzieckim. Mój tata zarabiał wprawdzie za granicą, ale kiedy wracał, pieniądze musiał oddać. I pomimo tego, że sami wcześniej nie mieli pieniędzy, a teraz kiedy mają, to ktoś mógłby pomyśleć, że na pewno zostawią je dla siebie. Ale oni zawsze powtarzali mi, że pieniądze powinny zmieniać świat na lepsze. Nie powinno się ich trzymać w banku i niczego z nimi nie robić. Oczywiście, gdybym wygrał 4 miliony, to wciąż mnóstwo pieniędzy dla mnie. Żaden ze mnie Federer czy LeBron James. Ale wiem też, że w tym pięknym kraju, w Australii, są ludzie, którzy stracili domy i po prostu potrzebują ich bardziej. Jak nie trudno się domyślić, Polaków w Melbourne już nie ma, ale to w turniejach seniorskich, bo Weronika Baszak i Mikołaj Lorenz wciąż grają w juniorach. Polka jest już w półfinale singla, a nasz tenisista powalczy o tytuł w deblu. Wszystko dziś. Już nie Venerdia Freitag, już nie Il Pistolero, a Revolverheld. Nie obiecuję państwu, że to się przyjmie, ale nasz rewolwerowiec z nieco rozregulowanym celownikiem ostatnio, Krzysztof Piątek, zmienił Mediolan na Berlin. Nasz snajper w Hercie występował będzie z numerem 7. Według niemieckich mediów Rossoneri zarobią na tym transferze 22 miliony euro plus bonusy. Polskie media podają kwotę o 5 milionów wyższą, a umowa obowiązywać ma przez 5 lat. Łatwo Piątek miał nie będzie, tak uważa były piłkarz Herty, między innymi Artur Wichniarek, choć przyznaje też, że sporo Hertę i Milan łączy. Styl gry obu zespołów jest bardzo podobny, czyli tego stylu jest, można powiedzieć, na dzisiejszy brak. Także i tutaj jest ciężko zdobywać bramki, to jest na pewno problem dla każdego napastnika. Hertha oczywiście tutaj jest w przededniu ogromnej przebudowy i częścią tej przebudowy jest Krzysiek Piątek, ale jednak ten sezon musi Hertha skończyć na miejscu, który gwarantuje im udział i grę w kolejnym sezonie Bundesliga, a do tego jeszcze trzeba naprawdę wiele punktów zdobyć. Transfery także z udziałem innych Polaków. Jarosław Niezgoda został nowym zawodnikiem Portland Timbers. Legia na tych przenosinach ma zarobić około 4 milionów dolarów. A skoro okno transferowe, no to nie może zabraknąć wątku Kamila Grosickiego. Media podają, że Grosik jest już piłkarzem West Bromwich Albion, ale ani w mediach społecznościowych klubu, ani samego zawodnika takiej informacji jeszcze potwierdzonej nie mamy. Czekamy zatem. Z piłkarskich spraw wczoraj jeszcze Puchar Króla. Sevilla niespodziewanie przegrała 1-3 z Mirandes i odpadła z rozgrywek. Z kolei Barcelona bez kłopotów 5-0 oglała Leganes. Messi trafił 2 razy i pobił kolejny rekord. Został pierwszym graczem w historii hiszpańskiego klubu, który osiągnął barierę 500 zwycięstw w oficjalnych rozgrywkach, a potrzebował do tego tylko 710 meczów. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Państwo się jednak dopominają trochę bardziej precyzyjnie informacji o długości dnia, więc już służę. Słońce w Warszawie ma wschód zaplanowany na 7.19, a zachód na 16.18. Z tego prosty wniosek, to każde dziecko może wyliczyć, że dzień jest najdłuższy od najkrótszego w roku już o godzinę i 17 minut. W całym kraju dziś będzie pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie opady deszczu ze śniegiem, potem mokrego śniegu i dalej deszczu. Na pozostałym obszarze również deszcz. I temperatura, proszę państwa, jak już mówiłem, nie zimowa, bo w Zakopanem i Suwałkach 4 stopnie, w Białymstoku 6, w Gdańsku i Rzeszowie 7, z kolei 8 w Poznaniu, Łodzi, w Warszawie, Lublinie i Krakowie.

tak mniej więcej za 4 minuty z kawałkiem. Przypominam o tym, o czym mówiliśmy na antenie, właśnie na antenach Polskiego Radia wielokrotnie, czyli o plebiscycie związanym z 95-leciem istnienia Polskiego Radia. Dziś ostatnia szansa w głosowaniu na piosenkę 95-lecia. Mogą Państwo jeszcze rzutem na taśmę wskazać jakiś utwór, który podoba się najbardziej, a coś na ten temat przygotowała Ewa Dudzińska. To nie karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. Czyli co, wchodzimy na stronę radia najlepiej, tak? Tak, polskieradio.pl, no i głosuj. Przez Google można od razu przejść, tak. Na 95, tak. polskieradio.pl. Tak, dokładnie tak. I tu mamy całą listę wszystkich 95 piosenek. Tak, przeglądamy sobie bardzo dokładnie. Możemy sobie odsłuchać całą piosenkę. Od razu widzimy, jaki jest stan na dany moment, kto wygrywa, kto na którym miejscu, to od razu widać. Procentowo na kogo ile głosów zostało oddane. Wszystko może się zmienić. Wszystko jeżeli mamy. Słuchacze teraz ruszą do komputerów, do telefonów i zagłosują na swój ulubiony numer. W ogóle to jest strasznie trudne, bo tu jest tyle pięknych piosenek, ja nie mogę się zdecydować. Widzę, że na końcu są takie piękne piosenki. Możemy się jeszcze dołączyć. Ostatni dzień głosowania na plebiscyt Polskiego Radia 95. Co proponujesz? Jest tam tyle pięknych utworów do wybrania, że polecam Państwu, bo to rzeczywiście ostatni moment na to głosowanie. Ja podglądam tam codziennie i widzę, jak to się zmienia. Marek Niedźwiecki, Radiowa Trójka. Widzę, że są możliwe zmiany w ciągu jednego dnia, więc bardzo prosimy 95.polskieradio.pl. Ja głosowałem i na Czerwone Gitary, ale też na Manami Perfect, Dżamble, Tadeusz Woźniak, Czerwone Gitary, Ada Rusowicz, Niebieskoczarni, ale zapewniam Państwa, że każdy znajdzie jakąś jedną swoją ulubioną piosenkę i warto wejść na tę stronę, żeby kliknąć, wspomóc swojego ulubieńca, a wszystko jutro się wyjaśni. Właśnie, może jeszcze będą jakieś zmiany, wszystko przed nami, jeszcze cały dzień. I tego Państwu życzymy i sobie również. Dziś ostatni dzień, więc już tylko jedna piosenka została, tak? Dla każdego, kto jeszcze się nie zdecydował, zagłosować. Ostatnie godziny. Namawiamy, proszę Państwa, bo to już ostatnia szansa. Redaktor naczelny programu Pierwszego Polskiego Radia Marcin Kusy. A Państwa głosy mają znaczenie, bowiem utwory, które znajdą się w czołówce naszego zestawienia, zostaną na nowo zaaranżowane przez Krzysztofa Herdzina, przez Adama Sztabę, zaśpiewane przez współczesnych już wykonawców, no i oczywiście powstanie z tego piękna płyta. Dziś do północy można jeszcze zagłosować. Jutro na wszystkich antenach Polskiego Radia ogłosimy te wyniki, tuż po godzinie 10. Namawiam, zapraszam Państwa do słuchania. Muszę przyznać, że niektóre utwory są tak piękne, wysłuchane po latach, troszeczkę inaczej brzmią, no bo my jesteśmy doroślejsi. Inna jest jakość też tych nagrań. A jaki był klucz? To był ogromny problem. Staraliśmy się po pierwsze, by poszczególne utwory były reprezentatywne dla każdej z dekad. Zaczynamy w 1925 roku. Druga rzecz, żeby były nierozerwalnie bardzo mocno identyfikowane się z danym artystą. I każdy moment, kiedy Polskie Radio grało muzykę, jest poprzez piosenkę opowiedziany. Skoro mówimy o tym plebiscycie, to skorzystajmy z okazji, aby zaprezentować Państwu jeszcze jedną piosenkę z tej listy propozycji. Nawet nie będę zapowiadał, bo to przecież każde dziecko rozpozna. I tak do mnie rzekł: najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca, hej. Kiedy byłem dużym chłopcem, hej. Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł: głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest.

reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jak wiadomo, w okolicach 7:30 nadajemy skrót informacji. Dzisiaj będzie podobnie. Krzysztof Zyblewski. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła międzynarodowy stan wyjątkowy w związku z epidemią koronawirusa. Jak podkreśla, jest to zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. Zaapelowała jednocześnie do społeczności międzynarodowej o rozwagę i spokój. W Polsce nie stwierdzono do tej pory żadnego przypadku zakażenia. Według krajowego konsultanta do spraw epidemiologii profesor Iwony Paradowskiej-Stankiewicz, jeśli ktoś wybiera się do Chin czy Azji Południowo-Wschodniej, powinien zrezygnować z podróży. Odłożyć jednak tę podróż generalnie do krajów Azji. Musimy też mieć świadomość tego, że sytuacja bardzo szybko się zmienia. Do stołecznego szpitala z podejrzeniem zakażenia koronawirusem trafiła kobieta, która przeleciała z Pekinu do Warszawy. Załoga samolotu powiadomiła służby medyczne o pasażerce, która ma objawy chorobowe, informuje rzecznik lotniska Chopina Piotr Rzucki. Załoga samolotu zgłosiła służbom lotniskowym, że na pokładzie jest osoba, która ma pewne objawy chorobowe. Po wylądowaniu na pokład samolotu weszli medycy, przebadali panią i po decyzji wspólnej z Graniczną Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną uznano, że pani zostanie skierowana na profilaktyczną obserwację w szpitalu zakaźnym. Obecnie ponad 100 osób jest objętych monitoringiem. Jak podkreśla Ministerstwo Zdrowia, służby sanitarne są przygotowane na pojawienie się przypadków nowego wirusa. W Chinach potwierdzono już 10 tysięcy zachorowań na koronawirusa. Zmarło 213 osób. Poza Chinami zakażonych może być ponad 8 tysięcy osób. Piąty przypadek stwierdzono w Niemczech, dwa potwierdzono we Włoszech. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. I zaczynamy od ważnych informacji dla przedsiębiorców. Od jutra kolejne firmy będą mogły płacić mniejsze składki na ZUS. Od 1 lutego zaczynają obowiązywać zmiany w tak zwanym małym ZUS-ie. Dotychczas z ulgi mógł skorzystać przedsiębiorca, którego ubiegłoroczny przychód nie przekraczał około 63 tysięcy złotych. Teraz próg został podniesiony do 120 tysięcy złotych. Czy ulga się firmie należy? To można sprawdzić przy pomocy kalkulatora na stronie e-składka.pl, mówi prezes ZUS-u Gertruda Uścińska. Wprowadzamy sprawny, prosty kalkulator. Każdy będzie mógł skorzystać, tak jak przy małej działalności, i jesteśmy do dyspozycji. Dzięki rozszerzeniu małego ZUS-u firmy mają oszczędzać kilkaset złotych miesięcznie. Dziś ostatni dzień na przekazanie fiskusowi informacji m.in. o przychodach z innych źródeł czy o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w zeszłym roku. Wszystkie formularze można znaleźć na stronie www.podatki.gov.pl, a pracodawcy, jak co roku, mają czas do końca lutego, by wysłać na przykład informację PIT-11. Będzie modernizacja elektrowni Dolna Odra. Kontrakt warty niemal 4 miliardy złotych podpisano w Nowym Czarnowie koło Gryfina w Zachodniopomorskiem. Chodzi o budowę dwóch bloków gazowo-parowych, które zastąpią węglowe, pamiętające jeszcze lata 70. W podpisaniu umowy wziął udział m.in. prezydent Andrzej Duda. Ta nowa inwestycja i zasilanie bloków gazem to jest daleko idąca zmiana, to jest ogromne ograniczenie emisji CO2. Nowe bloki mają zostać oddane pod koniec 2023 roku. Za oceanem niewielkie wzrosty. Dziś przed nami prawdopodobnie kolejne spadkowe sesje na światowych rynkach i również w Polsce. Sesja pod kreską dla parkietu przyksiążęcej będzie oznaczała zamknięcie w kolorze czerwonym, najgorszego od ponad pół roku miesiąca, gdy chodzi o handel na warszawskiej giełdzie. Waluty. Polski złoty wciąż relatywnie słaby, a coraz więcej płacimy za sztabkę złota. Euro kosztuje teraz 4,29, dolar 3,89, frank szwajcarski 4 złote i 1 grosz, brytyjski funt 5 złotych i 6 groszy. Prognoza dla całego kraju. Dzisiaj będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie będzie padał deszcz ze śniegiem, również mokry śnieg, a później deszcz na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu może dziś mocno padać. Popatrzmy na temperaturę, jak to się tam kształtuje u nas. Tak jak mówiłem w poprzednich prognozach, same plusy. 4 stopnie w Suwałkach i Zakopanem, w Białymstoku 6 stopni, w Gdańsku i Rzeszowie 7, w Poznaniu, Warszawie, Katowicach i Lublinie 8. Nie, w Krakowie, w Katowicach 9. Napisane mam, ale tam można się pomylić, bo na K jeszcze mam drugą stronę kartki. A, Wrocław, 11. No i Europa. W Berlinie też 11. Z kolei w Brukseli i Londynie 12. Ludzie, co się wyrabia w Paryżu i Madrycie 14. W Rzymie 16. Lizbona 17. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. O, coś mnie łamie w kościach, Wnusiu. Może to przez ten niż cenowy w sklepach Euro. Dziadku, jedźmy na zakupy, to się dziadkowi poprawi. Niż cenowy w sklepach Euro. Tylko do poniedziałku. Na przykład 4K Ultra HD 55 cali LG za 1899. Pionowy bezprzewodowy odkurzacz Dyson V8 za 1299. Dorwij okazję w sklepach Euro i na euro.com.pl. Jak osiągnąć sukces? Zawsze działaj na 100%. Oczekuj 100% komfortu, 100% prestiżu i nigdy nie płać więcej niż 100%. W tym celu wybierz doskonałego SUV-a lub prestiżowego sedana Lexusa. Tylko teraz doskonały rocznik 2019 w doskonałym leasingu 100%. Zapraszamy do salonów. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Powracam do listów państwa, w których wyrażają słuchacze opinie na temat muzyki i przypomniał mi się taki wierszyk z pierwszej godziny, oczywiście nie przeze mnie wymyślony. Bez metalu nie ma balu. Pamiętam, mówię to do autora tej pięknej poezji, ale jeszcze nie w tej chwili. Teraz będzie coś innego, moim zdaniem też ładne i długie. Take it no more. on off, so don't touch him. I'm the one that shot that man. Wszystko wskazuje na to, że teraz będzie coś o książkach. Czarnoksiążnik. No bo Mateusz Matyszkowicz dotarł do studia. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobrze trafiłem, że książka? Tak. A książka jakiś tytuł posiada? Właśnie, zwykle książki mają tytuł. Tak na tym bezrefleksyjnie przechodzimy do porządku dziennego. Aha. Książka dzisiaj jest komiksem. Sobie po pierwsze pomyślałem, że dawno komiksu nie przyniosłem. No ja tego dokładnie nie notuję, ale chyba tak. A czasem przynosiłem. Chyba tak. Bo Ale to wszystko mi uświadomiło, że rzeczywiście książkę zaczęliśmy Cobbings zaczęliśmy traktować jak książkę od dłuższego czasu. Że już dla nas jest oczywiste, że istnieje coś takiego, co się nazywa z amerykańska powieścią graficzną. Że Cobbings przestał być taką historyjką, która się kupuje chrześniakowi o Supermanie, Batmanie albo psotnym kocie, prawda? No chyba tak, coś się rozwinęło. I że są takie poważne komiksy, takie, które stawiamy sobie na półce obok powieści. Może jeszcze nie obok Tołstoja albo dzieł wszystkich Dostojewskiego, ale raczej już tam takiej dobrej półce. Już tak do noblistów się zbliża ten gatunek nazywany komiksem często. Uświadomiłem sobie też, a propos książki, którą przyniosłem i zaraz podam jej tytuł oraz autora, że komiks zachował też coś, co zaczęło umykać z filmu, ponieważ film się bardzo skomercjalizował. Został poddany żelaznym prawom budowy dramaturgii, utrzymania uwagi widza w każdej minucie, wycinania pauz, gdzie to tylko się da, podporządkowania czystym emocjom. Komiks zachował coś, co umknęło z filmu, czyli na przykład milczenie. Bo zdarzają się w tych komiksach lepszych, tych, które możemy postawić czasem bliżej dobrych powieści niż historie dla chrześniaków, potrafi zachować jedną, drugą, trzecią płachtę bez dialogu, z milczeniem. I taki komiks dzisiaj przyniosłem. Ale w ogóle bez dialogu? Nie. Nie, no. Trochę przyjemności musi być, nie? Ale z momentami milczenia. Są momenty. A jaki to komiks? Bo nie mogę już wytrzymać. Zbudowało się napięcie, nie? Tak. Adrian Tomin, Śmiech i śmierć. No, i o czym to jest z grubsza? O śmiechu i o śmierci. To jest seria... Ten komiks trochę łamie gatunki, bo powieści graficzne się zrobiły już trochę pompatyczne i właśnie za dużo tam milczenia, pompy, powagi. A z drugiej strony wszyscy mamy poczuć jakiejś banalności tych paskowych historiek o kocie na trzy obrazki. A ten komiks troszkę tak łamie, czyli zachowując stylistykę tych gazetowych komiksów opartych na karykaturze, na dowcipie i na krótkiej historii, bo to jest zbiór historii, może nie na trzy obrazki, ale tak po kilka stron każda, to zachowuje, a z drugiej strony ma walory zwłaszcza filozoficzne, dobrej powieści graficznej. Kiedy mamy tytuł Śmiech i śmierć, to wiemy, że będzie o wszystkim, co życia dotyczy, bo chyba to wszystko, co nas w życiu spotyka, możemy sprowadzić do śmiechu albo śmierci. Czy dobry wniosek wyciągam, że pan poleca tę pozycję? Jak najbardziej. Dziękuję bardzo. Tylko nie obok Dostojewskiego i Tołstoja stawiać, ale też nie obok komiksów dla chrześniaków. No to już jest wskazówka i państwo muszą znaleźć i ocenić samodzielnie. Mateusz Matyszkowicz, bardzo dziękuję. Dziękuję. I love the No to prawie był bal, bo tak było metalowato. A teraz zmiana gatunku, zmiana kierunku, ale myślę, że też przyjemnie. Yeah, this one goes out to the dreamer, always out there aiming high. Don't you let them clip your wings or say that you can't fly. This one goes out to the loser, losing time and time again keeps on believing that someday they're gonna win. But nobody knows your name, nobody knows your face. Everybody counts you out long before you start that race. You can let them place their bets, let them laugh and drink their wine. Let them eat their words when you're first to the finish line. Today's your day in the sun, you're rolling like a young gun. Now it's your time to ride, let your dark horse run. They can't measure your heart, they can't tear you apart. You're finally catching your stride, let your dark horse run. Through the fire, barbed wire, you're a runaway train, there's no turning back. This one goes out to the girls, go show the world you can. Never let them hold you back just because you aren't a man. This one goes out to those underdogs who aren't afraid to bite. Change a game, break the chain, get off that porch and fight. Today's your day in the sun, you're rolling like a young gun. Now it's your time to ride, let your dark horse run. They can't measure your heart, they can't tear you apart. You're finally catching your stride, let your dark horse run. Through the fire, by the wire, you're a runaway train, there's no turning back. Let your dark horse run. Let your dark horse run. Let your dark horse run. Let your dark horse run. I rode into town with a dream and a song, but they told me that I just don't belong. And the fable of a label that stomped on my heart added fuel to the fire, added soul to my art. So I went back home like all those outlaw boys, bought a fan, got a band making my brand of noise. So I built with my hands my own destiny, and I became what they said that I couldn't be. I got a chip on my shoulder, but it doesn't weigh me down. I got a chip on my shoulder, but it doesn't weigh me down. I got a chip on my shoulder, but it doesn't weigh me down. It whispers, get back up when I'm knocked on the ground. Today's your day in the sun, you're rolling like a young gun. Now it's your time to ride, let your dark horse run. They can't measure your heart, they can't tear you apart. You're finally catching your stride, let your dark horse run. Through the fire, barbed wire, you're a runaway train, there's no turning back. Let your dark horse run. Through the fire, barbed wire, you're a runaway train, there's no turning back. Let your dark horse run. Let your dark horse run. Let your dark horse run. Zastanawiam się czasem i oczywiście odpowiedzi nie uzyskam, jaka jest średnia wieku słuchaczy tej audycji, bo nie mówię o całej Trójce, ale na podstawie reakcji na pewne utwory muzyczne mogę z dużą dozą pewności powiedzieć, że są i tacy, którzy albo wiekowo no już wyszli z nastolactwa, albo po prostu lubią stare utwory, bo za każdym razem, kiedy sięgam do tego pudełeczka z napisem archiwum, przychodzą głosy, o, tego nie pamiętałem, a, to mi się przypomniało, a to takie ładne, a to staromodne. W związku z tym, na wszelki wypadek, zawsze to pudełeczko mam pod ręką. Tell him no, oh, oh, oh, when he asks for a